أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. صدق الله العظيم. سورة صاد درشتما سپارا 65 نمبر آیات. سورت سواد کے دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت بیان شوے دے او دا دے سورت اصل مقصد امدق دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام رسالت پکے بیان شی. کافران چکم عقیدہ لے او کم اعتراضات کی پاغیبان رد شوے دے دے زمن کے دا پیغمبرانو علیہ السلام واقعات ذکر شوی دی. دے غرض باندے کہ پیغمبر علیہ السلام لا اللہ پاک پدے کی او تسلی ورکی کہ پخوانو پیغمبرانو تم دا سے تکلیف نہ رسے دل اغیب پہ صبر کو نو تم صبر کوا. اور دا دغ پیغمبرانو واقعات ذکر کولو کے دے کافرانو تا دعوت اسلام ہم ورکی گی کہ دے خپل سرکشے نقلار شے او پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے کلی دا پخوانو قومونو پشانت ہلاک بشے. دے تمام مضامین ذکر کول نہ رست پاخر کے اصل مدعا بیا ذکر کی گی کہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ رسول دے دا رسالت دا اثبات بیان دے ایو ناصحانہ انداز کے بیا دا اسلام دعوت دے. قل انما انا منذر. او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما انا منذر بے شک زیر اورون کی اما وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اور نشتے عبادت لائق دا عبادت لائق سوک نشتے وما من الہ نشتر ہے سوک دے عبادت لائق الا اللہ الواحد القہار مگر یو اللہ اگا اللہ کی یو دے قہار زبردست دے دبو والا دے تو ددغ یو اللہ عبادت ہوکے. رب السماوات والارض دغا اللہ رب دا اسمانون دے او دزمک دے وما بینہما او سچ دزمک او دا اسمان پا منز کی دی العزیز الغفار دغا اللہ زبردست ہم دے تو الغفار بخشش کو ان کے ہم دے. تو پیغمبر علیہ السلام دے قوم توئی جدما ڈیوٹی کو دکھ بنا یو خطرناک وخرا روان دے یو خوفناک وخرا روان دے نو داغے نا غافل کے گما اگر وقت ادا قیامت رزدا آگے کے بعد یو اللہ حکومت بھی لمن الملک اليوم حکومت دشا لن رز وللہ الواحد القہار اغا اللہ کہ یو دے داغا حکومت تو قہار زور وردی نو داغا اللہ مکہ با پیش کے گے و داغا اللہ العزیز الغفار زبردست ہم دے خو بخنا کون کرے نو دا بخنا انتظام دا اس نظام لوکا قل انما انا منذر وفرمائے پیغمبر علیہ السلام انما انا منذر بے شک زخویر اورون کیما وما من الہ نشتر سوک حاکم لائق دا عبادت الا اللہ مگر اللہ دے اگا اللہ الواحد چگا یو دے القهار زور وروز بردست دي رب السماوات يا رب دا اسمانون دي والأرض يا دزمك دي وما بينهما او اغسط دزمك اسمان ترمنزلين دا غيم رب دي العزيز زبردست دي القفار بخشش كون كري قل هو نبأ عظيم وفرمائے پیغمبر علیہ السلام هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون دا قیامت چلی نبأ عظيم یو دیر لوی خبر دی قیامت او داغی احوال سمامولی سیزون خون دی دیر عظیم خبر دی اور دیر لوے عظیم خبر دی عم يتساءلون عن النبأ العظیم هم فيه مختلفون کافر تپوس کی دا قیامت پبارکی وی عم يتساءلون دا دس پبارکی در نتپوس نکی عن النبأ العظیم دا دیر لوے خبر پبارکی تپوس کی الذي هم فيه مختلفون اغلوي خبر اغا قيامت جداغي ببارك بي مختلف دي سوكي مني وسوكي نمني فده قيامت تخيالوكا فده بانده توق مسخره وپوره مكوا جا قيامت بكلي سنگ بي سوخ بي اوزر راولا كنا دا قسم خبر مكوا وما كان لي من علم بالملأ الأعلى أنتم عنه معرضون تاصد أغين إعراس كونكي أو مخر كونكي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون نار پیغمبر علیہ السلام در رسالت يو دليل یہ فرشتے پا برا مجلسنو کی کمی خبر ہے تیرے کئی اسمانونو کے عرش کے دے عرش نلان دے فرشتے کم مجلس کئی او پاغے کے دے کائنات دے نظام تدبیرو نہ جوڑی گی او بیانی گی او دے عالم دے فنا کے دو خبر ہے تیرے امال تک کی گی نو دا غیر ما تسعی لمو چه کلا دا پیغمبر نوم نو ما کلا دا خبری کلی دی او دا تس خبرو ما نو ما خبر خوچه دا خبری در تکو منو پیغمبر یم کلا دزان خبر خونکو ما دارا توحی کی ها قیامت بکلی نو دا علم اللہ زان سر ساتل دے نیو مقرف فرشتے لور کرے نیو پیغمبر لور کرے دا علم اللہ زان سر ساتل دے ما کان لیا من علم ما تحس علم نو بالملئ الاعلا باغ پورتا مجلس والاو بانلے پورتا مجلس دا فرشتو دے اذ یختصمون فکم وقت دوی یوبل سر بحث کو یختصمون بحثی کو تکرارے کو بحثی کو دا قیامت بارے ایوحا الی الا انما انا نذیر مبین ایوحی الی ما توحی لشکولی الا مگر انما انا نذیر مگر دا خبر چی بے شک از نذیر یرا اورون کی مبین خکارا ما تقوم دق وحی کیگی چی بے شک از یرا اورون کی مخکارا پیغمبر علیہ السلام منکرین یرید عذاب الہینا دا فرشتو ترمنزا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نمخ کے مجلس شویو اذ قال ربک للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ اگر وقیات کا جس طرف فرشتو طویل انی جائل فی الارض خلیفہ زفز مکبان خلیفہ پیدا کوما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرشتو ویدا سے مخلوق پیدا کے جب خون ریزی کئی فساد نہ بکئی تا مجلس دا فرشتو پیغمبر علیہ السلام فرمائی زد دین اس خبر و مخو ماتا اللہ ویلی دی ماتا وحی راغلی نا دا وحی پذر یہ خبر شم کہ پیغمبر نوم نا دا دقی خبر نا بخبر نوم بلا اول آلا کسی کی گی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش واقعہ بطور مثال ذکر شنا اذا قال ربکا اگر وخیات کا چستا پروردگار فرمائل للملائکت فرشتوتا انی خالق بشرا بے شک از پیدا کونکے دا بشریما بشر سوک بے آدم علیہ السلام دا سنے پیدا کوم من طین دا خشنے پیدا کوم دا خورنے پیدا کوم من تراب دا خور پیدا کوم طین خور چو اوبی ورواچو لی خطش نا آدم علیہ السلام نم پا قرآن کے سلور نمون اراغلی دی یو آدم دے یو خلیفہ دے یو انسان دے بل بشر نا سلور نمون دا آدم علیہ السلام دی آدم نام دا آدم علیہ السلام نم دے خلیفہ دے دویم نم دے انسان دے دریم نم دے او بشر دے سلورم نم دے انی خالق بشرن بے شک سو جوڑا ان کے پیدا کہ ان کے دا بشر یما من تین دا خورنا پیدا کو ما شپیتا قسم خور اللہ راجع مکلنا دا روی زمین نا شپیتا قسم خور راجع مکلنا رنگونا مختلف دی صفتونا مختلف دی سنرم دا سکلک دا سشگلور دا سمتین دا نو قسم قسم خور راجع مکلنی پیتا قسم خورا نازہ کہ آدم علیہ السلام بچیم سوک نرم دیو سوک سخت دیو سوک سپین دیو سوک تور دیو سوک زیر دی نارنگون داغی خوری دی او بیا پی بارانو کر تو دا باران سارا دا خورا خوشتا شنا تو سلویش پی باران کرے بی ارش پا باران چه بکیدن دا بدا خوشحال بارانو یوش پا بکید غم بارانم شویدی دا دی غم باران پا وجه بانی دا بندیان یو بل سر گوره نو طول خپا خپا دی دا خفکان چه دینو دا دا غیویش پید باران اثر دی وی خطی دا آدم چلا اخل ملائکو نو غمی لک بسحس ورگت کلو خمبی رکی غمی پکی ورگٹ کے دبوسو پشانتی نزک کل کل دا بندیان خفکی گی دا خط خو مزیدار جوڑا شولا راغی نپس خو خورینا شولا کمبیرا شولا راغی نپسی تے بدن مبارک جوڑ کرے دی نو نوے فٹ اچتوالے دا آدم علیہ السلامو نوے فٹ اور لسنیم فٹا نسینے پلنوالے دی وقت رہتے تقریباً پیزو فٹ ترو رسیلو نوے فٹ نہ پانچ فٹ تھا انسان رو رسی تقریباً پانچ فٹ اذ قال ربك للملائكة اغوا خیات کے چستا رب فرمائے للملائكة فرشتو تا انی خالق بشرا بے شک دا پیدا کون کے دا بشر یما من طین دا خسنا فإذا سويته هر کل چیز برابر کم دلرا بدن ولا ٹک ٹاک جوڑ کم ونفخت فيه من روحی او پدے کے دخبل روح بکو ہما ففقعوه له ساجدین نبیاوت تاسو پسیج دبانی پروزے آدم علیہ السلام بدن تیار شو روح پکوا چیل شو اللہ والا علم ورک او دا غیر پس بیا امتحان شو دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو ترمنزا آدم علیہ السلام کامیاب فرشتے ناکام دا غیر پس اللہ حکم کوئی پسیج دوتا پروزے پسیج دوتا طول پریوتل فسجد الملائکت کلهم اجمعون پسیج دوکلل ملائکو طولو کلهم طولو اجمعون فجمعان لے کما فرشتہ چپا کمزے کیوا اور دا اغدے تا حکم دا اللہ رسید لینا اغدے کی پسیج دبانے پروتے را اللہ ابلیس مگر ابلیس سیج دو نکرلا استکبر وکان من الکافرین غرور و تکبر اوکو وکان من الکافرین او دینا اللہ پا علم کی دا پقوان دا کافرانو نو یا دق وقت سوار من الکافرین دا کافرانو گرزیدو کافر شنا اللہ حکم اونمد اللہ تتفوز کی قال یا ابلیسو ما منعکا اے ابلیس سشی منک لیتو انتس جدا چتا سجدہ کرے وی سجدے نکم یو شی منک لی چاہتا پارا سجدہ لما خلقتو بی ادائی آغا چاہتا دی سجدہ ولی اونک لیتو ما پیدا کرے لی بی ادائی پک پلو دوالو لا سنو باننی پا دست قدرت میں پیدا کرے لی ظاہر لاز باند قدرت میں ولا بدن جوڑ کرے وے پا باطل لاز دا قدرت میں پکی روح چولے لے پا دوالو لازو میں دے جوڑ کرے وے تاوہ تا سجدہ ولیو نکرلا استکبرتا ام کنت من العالین استکبرتا آیاتا غرور و تکبر اکا فزور بانے لزان غٹ کو ام کنت من العالین او کتا پا خپل خیال کی غٹ ہوئے زما پا خیال خو مخلوق ہے کنا زما تا خو مخلوق ہے زخو دے پیجنم سرکوزی خرابی اصل خطائی نو داتا لوی سنگا اکرلا فزور دے زان غٹی صاحب کنا دلو کی دیو چی دا غٹ ہے ما استا اکبارتا آیاتا غرور کو پزور دے زان غٹ ہو لوئی صاحب کو اب کنتا من العالین ہو کہ پخپل خیال ہو گمان کے تغٹ ہوئے اوچت ہوئے تو شیطان جواب کئی قال انا خیر من ہو ویز خود دن بہتر یما خلقتنی من نار زنین اور پیدا کرے ما وخلقتوہ من تین او دے دن خورن پیدا کرے رے دلیل اور پیدا کرے ما اور کے لمبا دا پاگے کے رنا دا خصفتو نا پکی دی او دے دے دا خورو پیدا کرے دی تور خوری دی رنا پکی نشترے سا چمک دمکیم نشترے روز خدا دا نگوارے ما نو ماتا بے سجدہ کرے وا نو ماتا ولی ویچے دا تسجدہ اوکا خلقتنی من نارن زا خود دا اور پیدا کرے ما اور بہتر دے وخلقتہو من تینن دے دے دا خور پیدا کرے دے خور خو بہتر نرا خاویلا دا بہتر او دا کہتر پیسلے بتکے خالق زیمہ پیدا کول دے زکوم او بہتر او کہتر دے راتت ہوئے گزر اکشا قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله وتويل فاخرج وزا من هذا ديدين لجنت دي ما حول نوزا لأسمانون دا ما حول نوزا ركشا فإنك رجيم فاس بيشك تمردود ورتني شوي. الله دقبل دربار وشلو دا فرشتو دا مجلس او دا صحبت نے اوستو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِشَكْ فَتَابَنِ دَمَا لَعْنَتْ بَوِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لَقِيَامَتْ دَرْوَزِ پُورِ لعنت ستوي دا اللہ دا رحمتنا لرکی دلو دا وطبا دما دا رحمتنا ہمیشہ لرے تر قیامت پوری زما رحمت تولنیز دیکھے گے زما رحمت وفتابانِ نرازی. قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون ابلیس ویل رب اے پروردگارا فانذرنی نو مالا محلت راکا الی یوم یبعثون اگر روز پوری چی دا خلق دا قبرونو نو دوبارہ را پاسی تدویمش پیلے پوری مالا ٹیم راکا یعنی پا مابان مرگ مراولا. قال فانک من المنظرین اللہ و تو فرمائل پس بے شکت دا محلت ورکڑی شو نئی زما پا علم کی دا پقوان وچ دا رومنیش پیلے پوری بتاوج نمنا تو اسی تا درخواست کدا غی پا بارا کدا توین رومنیش پیلے نلگ مخ کٹی ما پوری بتایی نا غی نپس بتم مڑکی گی دا نور مخلوقات پشان بمری. قال فا انکا من المنظرین پس بے شکت دا محلت ورکڑی شو نئی محلت در کڑی شو الى يوم الوقت المعلوم تر روزي ناقي وقت معلومة پوري جا غدر ميش فيلين لك غند مخي ساعتي ابليس فيشو چه بس الله خواده وكرا اسم وجننا نا پس پا دا غده اكي بيا پا بدماشي راغي پا غرور و پا تكبر پا بدماشي راغي لده الله سر بدماشي كي دا الله پا مخي لير لويلوي خلق حسم نشيوه لده لولوے پیغمبران بسویلی نشی بی اجازت خبرم نشی کولے او دا اصل خطا چی دینو دے وسر بدماشی کی دا والی وسر کئی ویدہ دے بدماشی زکا کئی جدہ اللہ عظمت اولوی دا درزرن اوطلا دتا اللہ لوے نخکاری دے نزکی دا بدماشی شورو کولا. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. قال ابلیس ویل فبعزتك نستعف عزت من قسمي لأغوينهم أجمعين خام خام زد بي گمراه كوما طول لآدم علیه السلام طول بچي بدر لگمراه كما إلا عبادك منهم المخلصين مگر ستا بندیان دوینا چکم خالص بندیان دیا غبرانا بچي نور طول بگمراه كوما. قال فالحق والحق أقول الله وطير الخبر سمرا الحق زما خبر خطول سميري والحق أقول أوز حق خبركم وسج خبركم كلا أملا أن جهنم منك لا جهنم بستعلم لكوما وممن تبعك منهم أجمعين أو سوك جستاتا بداري كيدا دي إنساناننا لا غطولنا بجهنم لكوما اللہ بھی حق خبر رکھو ماں جتا بدماشی کے اوتوے جو گمراہ کو ماں تا استا متبعین بطول دوزخ لبوزم دوزخ باتین لکھ ماں. قل ما اسألکم علیہ من عجل قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما اسألکم ذا سوال لکم استا سنا اے کفارو توئی ذا سوال نکو متا سنا علیہ پدے وعظ و نصیت بانے پدے تبلیغ بانے و پدے قرآن بیانو لزستا سنا سوال نکو ما من اجر نا اجرت حیث اجر در لنغوالا ما وما انا من المتکلفین او زد زان جوڑا ان کے ہم نیما خبر نزان جوڑا ان کے نیم ان ہوا الا ذکر للعالمين نذل القرآن إن هو إلا ذكر مگر دا یو نصیحت للعالمين دا تمام عالم دا پارا قرآن یو نصیحت دوست دا پارا هم